Показка першая. Дзівоснае насенне. А было ж тое даўно, калі жук крыкаў, а карова лятала, варона кувала, а зязюля каркала, і калі ў вёсцы смаленую кабылу смажылі. Ох, пра што гэта я? З чаго гэта пачыналася? А, ну так, была ў паноў служка, дзеўка дрыпа, а пасля сышла ад іх. Служкі няма, дык паны дадумаліся адзін аднаму прыслугоўваць падчас ежы. Сёння абедае першы пан Кублицкі. А пан Заблоцкі, значыцца, за ахвіцыянта, павесіўшы цераз руку ручнік. Ну, будзе казаць пан Кублицкі, што ў нас сёння на абед? На абед у нас сёння салата з рэпы, поліўка з рэпы, бефстроганаў з рэпы, кава з рэпы. Ву ніяк, уздыхае пан Кублицкі. Бык строганы з рэпы. А што на дэсерт? А на дэсерт марожаная рэпа. Вось так яно вось, рэпа і рэпа, задуменна кажа пан Кублицкі. А гады ідуць. Пан Заблоцкі задуменна на яго глядзіць і думае, што наўмеў гэтага шалапута. Хочацца, бачыце, нечага такога, няпэўна кажа пан Кублицкі і пстрыкае пальцамі. Гэта ж ён жаніцца надумаўся, здагадваецца пан Заблоцкі. Раней за мяне. Не, братка, дулю табе, а не жаніцьбу. А жаніся з кабылай сухарэбрай. А ўслых ён кажа: чаго ж гэта пану заманулася? Марцыпанаў з герцамі. Пан Кублицкі летуценна пазяхае. Прымружвае салодка вочы і цягне голасам салодкім, як патака. Ой, кілбасаў хочацца, пальцам пхатых, кумпякоў вэнджаных, булак з макам, ламанцаў хачу, ласіных губ з мёдам, зайчых вушэй марынаваных, рыжыкаў са смятанаю, а яшчэ хачу бананаў, аранжыкаў, папаі, мамаі, маракуі, авакады і груздоў, салёных з цынамонай. Ага. І доўга яшчэ марыў пан Кублицкі, пакуль пан Заблоцкі не паляпаў яго па спіне, так што сябрук сагнуўся як крук. То ж дзе пан набярэцца гэтага дабра? У нашым агародзе адно рэпа расце. У тым і рэч, кажа пан Кублицкі. Трэба не рэпу сеяць, а кілбасы, булкі, кумпякі. Тады будзе чым увосень паласавацца. Галоўнае, добрае насенне здабыць. Пан Заблоцкі паглядзеў на дружбака, пакруціў левы вус і нічога не прамовіў, але сам падумаў: глядзі ты, дурны-дурны, а сала любіць. Гэт, да такога дадумаўся. Неспакойна спалася ў ноч пасля тае размовы панам. Пану Кублицкаму сніліся кілбасы і шынкі, якія растуць у зямлі, нібы морква. Толькі за вяроўкі іх выцягвай. Пан Заблоцкі зусім не спаў. Варочаўся з боку на бок і ўсё думаў пра тое, як выратаваць новы ўраджай ад драпежных птушак, валачашчых сабак і ляснога звяр'я. Абуджаюцца паны з пеўнямі і, не змаўляючыся, шыбуюць пехатой у смургоні на рынак. А гэта, што ні кажы, шлях не блізкі. На рынку народу, як заўжды, што селядцоў у бочцы, і сядзельцаў больш, чым пакупнікоў, і кожны за крысо цягне і патрабуе: купі смалы гарачай, купі чорта лысага, купі дзірку ад буліка, купі леташні снег, купі, купі, купі! Але паны нідзе не спыняюцца. Яны ведаюць, што ім трэба, шукаюць, шукаюць і не знаходзяць. Аж пакуль не хапае іх за рукі цыганка. Тая самая, што дзеўцы дрыпе некалі варажыла. «Я ведаю, што панам трэба», – шэпча цыганка і падміргвае. «Гэта можна знайсці, але няпроста. Давайце талер». «Дзе ж можна знайсці гэта?» – пытаецца пан Кубліцкі, развязваючы мяшэчак з грашыма. «А гэта прадае адзін чалавек. Вы яго лёгка пазнаеце, ён рыжы і лысы». «Дзе ж яго шукаць?» «А кадук яго ведае», — адказвае цыганка, хапае талер і растае ў натоўпе. «Падманула нас гэтая бразгодка», — кажа пан Заблоцкі, чухаючы патыліцу. «Такіх людзей не бывае, каб адразу быў рыжы і лысы». Яны праходзяць праз увесь рынак, і праўда, няма такіх людзей. Лысыя ёсць, рыжыя ёсць, а каб адразу і лысы, і рыжы, няма такіх. Панурыя ўваходзяць яны ў шынок і бачаць, сядзіць чалавек, есць селядца. У яго рыжая барада, лысая галава. «Ён! Ён!» — радуюцца паны. А рыжа лысы, падобна на тое, зусім не радуецца. Паны мітусяцца вакол яго, кажуць пра свае патрэбы, а ён задуменна есць селядца. Паны пачынаюць злавацца. «Асабліва халяруе пан Заблоцкі, ён, як ведама, больш гарачы. Палярушна на маю галаву, 100 чартоў у зубы!» — раздражнёна кажа ён. «Што за радасць пану ад таго худога селядца? Прадавай, пане, насенне, а тады хоць бочку селядцоў апратай!» Але рыжы з лысым няспешна абсмоктвае селядцову хрыбціну і нічога не кажа. Толькі пасля таго, як ад селядца засталася горка костак, ён няспешна абцірае насоўкай губы і кажа: «Панства хацела б насення, а якога? Маю насенне кілбаснага дрэва, хлебнага дрэва, булачнага дрэва, пірожнага дрэва, цукерачнага дрэва, віннага дрэва, марцыпанавага дрэва, селядцовага дрэва. То чаго б панам найболей хацелася?» Пан Кубліцкі толькі рот раскрыў, каб сказаць, але пан Заблоцкі яго апярэджвае. «Кожнага дрэва, пане», — кажа ён. «Давай нам насенне ад кожнага дрэва, хаця б парачку». «Гэта будзе дорага каштаваць, панове», — суха кажа незнаёмы і збіраецца прыступіць да другога селядца. Пан Кубліцкі ўздыхае і развязвае мяшэчак з талерамі. Рыжа лысы тым часам развязвае сваю торбачку і дастае з яго пакуначкі з насеннем. «Пачынаецца гандаль, даўгі і зацяты, бо паны, хаця і шляхта, проста так з талерамі, выручанымі за рэпу, развітвацца не збіраюцца». Нарэшце талеры пераходзяць да аматара селядцоў, а насенне кілбаснага дрэва, хлебнага дрэва, булачнага дрэва, пірожнага дрэва, цукерачнага дрэва, віннага дрэва, марцыпанавага дрэва, селядцовага дрэва да паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Застаецца адзін маленькі пакуначак з нейкімі чорнымі семкамі. Пан Заблоцкі яго адразу ж заўважае. «Проша пана», — строга пытаецца ён у рыжа лысага, «а чаму пан не прапануе гэныя чорныя семкі?» «Гэта будзе вельмі дорага», — мармыча гандляр. «І небяспечна». «Нам нічога не дорага», — горача кажа пан Заблоцкі і трасе машной, у якой боўтаюцца і пазвоньваюць апошнія талеры. «3 талеры. Ага. За штуку», — мармыча прадавец. З гарачкі паны згаджаюцца і на гэта. І толькі сыходзячы з карчмы, пан Кубліцкі спахопліваецца. «Чакай, пане!» — выгуквае ён. «А што вырасце з чорнай семкі?» «Гэта ветрык», — адказвае рыжа лысы. «Ветрык вырасце. Але я не раю вам сеяць яго, панове. Паны яго не разумеюць. Як? Заплаціўшы такія вялікія грошы? І, разараўшы свой палетак, яны засяваюць раллю насеннем хлебнага дрэва, кілбаснага дрэва, ну і гэтак далей. І чорную семку ветрыка таксама ўкідаюць у зямлю. Што далей? А што далей? А далей толькі чакаць, пакуль на панскай дзялянцы ўтворыцца рай зямны, ды рэзацца ў карты. Так паны і робяць. Усё лета рэжуцца ў воза, курыцу, дурня, разумніка, свінню і карову, а палетак стаіць чорны, як і быў. І хаця б адна травінка на ім зазелянелася. Тут нешта не тое, пачынаюць кеміць паны. Можа і дарма, што рэпу не пасеялі. Была б хаця б рэпа, а тут што? Падмануў рыжа лысы. Шкада, што ён косткай ад таго селядца не задушыўся. Глыбакадумна кажа пан Заблоцкі. Але вось аднойчы настала ноч. Яна была незвычайная, гэтая ноч, арабінавая. А вы, перапрашаю, не ведаеце, што такое арабінавыя ночы? Гэта напрыканцы лета бывае, у спасаўку. Усю ноч неба скаланаюць грымоты, сякуць фіялетавыя маланкі, шугае вецер, утвараючы віхуры, і хаця б кропля дажджу. Кажуць, што ўся зямная нечысць, чарты, ваўкалакі, вядзьмаркі, шатаны, цмокі, ладзяць арабінавай ноччу свой шабас. О, паны зведалі такі, што такое арабінавая ноч. Спачатку ім здалося, што яны разам са сваёй хацінаю апусціліся на дно аграмаднай чарніліцы з самым чорным у свеце атрамантам. Потым, калі ўсё вакол загрукацела, зазіхцелася, зашыпела, пан Кубліцкі пачаў зубамі выстукваць маршоўку касінераў яго вялікасці караля гарбуза. А пан Заблоцкі – улюбёны паланэс яго светласці князя Дрыгайлы. Але назаўтра… Назаўтра паны нясмела вызіраюць з вакна на агарод, а ў панскім агародзе тырчаць кілбаснае дрэва, хлебнае дрэва, булачнае дрэва, пірожнае дрэва, цукерачнае дрэва… Вінное древо, марципановое древо, селяцовое древо. Кілбасное древо пахне часныком и гнется долу под тяжаром кілбасов. Свежие хлеб, булки да пироги на древах пахнуть так смачно, что аж нос зрывае. Ад цукерачнага дрэва на вярсту патыхае шакаладам. Селядцы на селядцовым дрэве небывалай велічыні. Кожны з парсюка ростам. А марцыпаны... Ах, марцыпаны! Ды што тут казаць? Застаецца дадаць, што бутэлькі на вінным дрэве звіняць, як званочкі на каптурах у дурняў на смургонскім карнавале. І лішне казаць, што паны найперш кідаюцца да звінячага дрэва. А тады наталіўшы смагу, пераходзяць да кілбасаў. Тым часам яны не звяртаюць увагі на тое, што пад самай хатаю вырасла ще адно дрэва з чорнай семкі. Дрэва называецца ветрык. На ім нічога, ані лістоты, ані кілбасаў, ані цукерак. Бо гэта нават не дрэва, уласна кажучы, а нейкі таўсты чорны гарбуз. Ён расце, бухне, але паны на яго нуль увагі. І дарэмна. Бо чорны гарбуз рос-рос, а тады ўзяў ды покнуў. З гэтакім, ведаеце, непрыстойным троху гукам. І з лопнутага гарбуза выпаўзае нейкая чорная хмарка. Яна круціцца на месцы ўсё хутчэй ды хутчэй, і ператвараецца ў чорную віхуру. Тут ужо і паны глядзяць на чорную хмару, адвесіўшы губы і ў вялікім страху. Але позна. Бо віхура робіцца вялікай, як корова. Яна накрывае сваёй чорнай тушай кілбаснае дрэва, хлебнае дрэва, булачнае дрэва, пірожнае дрэва, цукерачнае дрэва, віннае дрэва, марцыпанавае дрэва, селяцовае дрэва. Чуваць, як ветрык чмякае і хрыбусціць, а потым рагоча і ўзнімаецца на паветра. У яго некія смешныя куцапыя чорныя крылы, але ўсё адно гэная грамадзіна ўзнімаецца над зямлёю і ляцёць ад панскага гароду акурат на процілеглы край сусвету, разам з кілбасамі, булкамі, цукеркамі і бутэлькамі ў чэраве. А ў паноў застаецца голы, як ток палетак, на якім калісь буяла рэпа, і дужа прыемныя ўспаміны. Натуральна, паны гневаюцца, праклінаюць пракляты ветрык і пагражаюць падаць у суд. На каго? На рыжа лысага, вядома. Але падаць у суд проста. Але як яго знайсці? Паны ізноў шыбуюць у смургоні. У знаёмым ужо нам шынку яны бачаць, каго б вы думалі? Не паверыце. Рыжа лысага! Ён сядзіць на ранейшым месцы і есць селяца. Ату яго, трымай яго, у суд яго! Халіруе пан Заблоцкі і хапае рыжа лысага за рыжыя валасы. А рыжа лысы зусім спакойна адказвае. Вы абмыліліся, панове. Гэта зусім не я прадаваў вам насенне кілбаснага дрэва, хлебнага дрэва, булачнага дрэва, пірожнага дрэва, цукерачнага дрэва, віннага дрэва, марцыпанавага дрэва, селяцовага дрэва і расліны, што называецца ветрык. Той, хто вам яго прадаваў, быў лысы і з рыжай барадой, а я, як вы бачыце, з рыжымі валасамі і лысай барадой. Паны ў разгубленасці. Пан Заблоцкі выпускае з рук валасы рыжа лысага і збянтэжанна кажа: «Выбачайце, пане». А рыжа лысы кажа: «Эх, панове, панове, навошта ж вы куплялі ў таго круцяля насенне ветрык? Ці вас прасіў хто? Ці вас прымушаў хто? У карак біў? Уся бяда ад вашага зайздроснага вока». Увечары паны кажуць адзін да аднаго, буркаючы пустымі жыватамі. «І праўда, на якога ражна спатрэбіўся нам той чорны гарбуз?» Гэта са скрухай будзе казаць пан Кубліцкі. А пан Заблоцкі яму ў адказ: «А я дык і не веру, што ўсё гэта праўда. Усё мне здаецца, што бачу я сон. Казачны сон. Ведаеш, пане Кубліцкі, я мяркую, што няма ў жыцці шчасця. Няма ў свеце дрэва ані кілбаснага, ані марцыпанавага. А калі ёсць, дык народзіцца чорны гарбуз. І ўсё схрумае».